أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو ہے اگلا خطاب ذکر فرما رہے ہیں. ظاہر میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو ہے، مگر چونکہ بیویاں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہے، تو مراد اس سے جو ہے تا قیامت پوری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک اپنا مقام اور درجہ جو ہے وہ پہچان لیجئے. آپ میں سے جو ہے ہر کوئی اپنا مقام اور درجہ جو ہے وہ پہچان لیجئے، اس کا جو مقام اور اس کا جو درجہ ہے اس پہ جو ہے وہ قائم رہے، اپنے درجے سے اپنے مقام سے جو ہے تجاوز نہ کرے. عورتوں کے لیے اللہ نے جو ہے ایک مقام مقرر کیا ہے گھر میں رہنا، تو لہذا گھر والے جو ہے وہ کیا ہے، عورتیں جو ہے ان کو گھر والے کہتی ہے، تو وہ گھر کے اندر جو ہے وہ رہے. مرد جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گھومے پھریں گے، کام کاج کریں گے، محنت مشقت کریں گے، اور عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ رہے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن والے جو ہے یہ عام لوگوں جیسے نہیں ہے، قرآن والے جو ہے یہ عام لوگوں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو ظاہر میں خطاب کہ تم جو ہے عام لوگوں جیسے نہیں ہو، تمہارا مقام اور درجہ جو ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ قرآن والے، میں نے جو ہے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو عام لوگوں جیسا تصور نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی اس طرح جو ہے وہ کام کریں گے جو پہلے قرآن کے سامنے بیٹھنے سے جو ہے وہ تم کر رہے تھے، ابھی قرآن کے سامنے جو ہے بیٹھنے کے بعد تم اسی کام کو جو ہے وہ دوبارہ کرو گے، تو تمہاری وجہ سے جو ہے وہ قرآن کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا. تم جو ہے وہ کیا بنو گے، قرآن کے سامنے جو ہے قرآن کے لیے آنے میں تم رکاوٹ بنو گے. لوگ آپ کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ جو ہے وہ پیش کریں گے، فلاں کو دیکھو یہ کیا کام کر رہا ہے، فلاں کو دیکھو اس نے اس طرح کر دیا, فلاں نے اس طرح کر دیا. تو لوگوں کے سامنے جو ہے اگر تم کوئی غلطی اس طرح کرو گے تو لوگ جو ہے اس کو جو ہے کیا بنائیں گے, لوگ اس کو جو ہے قرآن کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کریں گے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ظاہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو فرماتے ہیں کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. یا نساء النبی, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو, لستن نہیں ہو تم کا احد من النساء, عام عورتوں جیسی, عام عورتوں کی مانند. تقیتن, اگر تم ڈرتی ہو اللہ سے, فلا تخزانا بالقول, تو نرمی نہ کرو تم بالقول بات میں, فیتمع الذی, تو امید رکھے گا وہ آدمی, فی قلبہ, جس کے دل میں مرض مرض ہے زنا کی, بے حیائی کی. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور کہو بات معروفاً شریعت کے مطابق, یہاں کہو بات جو ہے کیا معروفہ, درست صحیح. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت ہو, لستن نہیں ہو تم کا حد من النساء, عام عورتوں کی مانند, تم عام عورتوں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہو. عام کا مقام اور عام کا درجہ جو ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر رہے, کیونکہ تم کیا ہو, تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے. خدیجہ کون؟ خدیجہ نبی علیہ السلام کی بیوی. عائشہ کون؟ عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی. زینب کون سی جو ہے وہ؟ زینب نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تمہاری نسبت جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے. تب ایسے نہ ہو کہ تم کوئی اس طرح کی حرکت اور کام نہ کر دو کہ تمہارے کام اور تمہاری بات کا جو ہے وہ اثر آپ کے پیغمبر پہ جو ہے وہ پڑ جائے. اسی طرح جو قرآن کا عالم ہوگا تو ان کی جو ماں ہوگی, ان کی جو بہنیں ہوگی, ان کی جو بیوی ہوگی, وہ عام عورتوں کی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں تصور کرے گی کہ جہاں پر وہ گئی, جہاں سے اس انہوں نے کھایا, جس شادی کے اندر جو ہے انہوں نے شرکت کر دی, جس غم کے اندر جو ہے انہوں نے شرکت کر دی, جس سے جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ بات کر دی, ستر اور پردے کا جو ہے اس نے لحاظ نہیں رکھا. نہیں, یہ اس طرح نہیں ہوگا. قرآن کا جو عالم ہوگا یا قرآن والا جو ہوگا, اس کی بیوی عام بیویوں جیسے جو ہے وہ نہیں ہوگی. گھر کے اندر جو ہے اگر پانچ بھائی جو ہے وہ رہتے ہیں اور ہر ایک کی جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ بیوی ہے, اور ایک بھائی جو ہے وہ قرآن کے درس میں جو ہے وہ شرکت کے لیے آتا ہے, تو اس کی بیوی جو ہے وہ چاروں سے الگ تلگ ہوگی. اس کی باتیں, اس کا کردار, اس کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا, وہ سب سے ممتاز ہوگا. اگر قرآن اس کا خاوند جو ہے وہ قرآن والا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ اسی طرح کے حرکات اور سکنات جو ہے وہ کرتی ہے جس طرح جو ہے وہ اور چار جو گھر کے اندر ہے, تو اس کا اثر تو اس کے خاوند پہ پڑے گا. اسی طرح اگر قرآن کا عالم ہے اور اس کا جو اس کی ماں جو ہے وہ کیا ہے, وہ اسی طرح جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے اور اسی طرح جو ہے اپنے ستر اور پردے کا جو ہے وہ لحاظ نہ رکھے, تو لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ بیٹے کو دیکھ لیجئے, خاون کو دیکھ لیجئے, اور اسی طرح جو ہے ان کے کام کو ذرا دیکھ لیجئے. تو اس کا اثر جو ہے وہ کس پہ ہوگا؟ قرآن والے پہ ہوگا. اس کا اثر جو ہے وہ کیا نتیجتاً جو ہے منفی پروپیگنڈے کرنے والوں کے ہاتھ جو ہے ہتھیار لگ جائے گا. وہ اس بات کو جو ہے وہ کیس طور پہ جو ہے وہ پیش کریں گے, قرآن کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ جو ہے وہ پیش کریں گے. تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جو ہے, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں. آپ جو ہے کبھی بھی جو ہے یہ ذہن میں نہ رکھے کہ ہم نے جو ہے جہاں پر بیٹھا, جہاں پر ہم نے کیبل دیکھی, جہاں پر ہم جو ہے وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں, جس دکان کے اندر, یہاں جہاں پر جس حجرے کے اندر, بیٹھک کے اندر پہلے بھی ہم بیٹھتے تھے, ابھی بھی ہم بیٹھ رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں, ابھی آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, آپ نے ہر جگہ جو ہے باوضو ہو کر جو ہے وہ کام بھی کرنا ہے اور باوضو ہو کے جو ہے بات بھی کرنی ہے. آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ قرآن کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے اور آپ کی ہر ایک بات اور کام جو ہے وہ قرآن کے لیے راستہ بھی کھول سکتی ہے. ہم ذہن سے جو ہے وہ نکال دیجئے کہ ہمارا کیا ہے, بیان کرنے والا تو کوئی اور ہے, کیونکہ کبھی کبھار یہ ذہن میں پڑتا ہے کہ یار ہم تو بیان نہیں کرتے, بیان کرنے والا تو دوسرا ہے. ہمیں جو ہے وہ کیا پڑتی ہے کہ ہم جو ہے فلاں آدمی سے جو ہے وہ بات نہ کرے اور فلاں کام نہ کرے, فلاں, ہم تو اپنی زندگی گزاریں گے, بیان کرنے والا تو دوسرا ہے. مگر نہیں, بیان کرنے والا اگر دوسرا ہے تو تم بھی تو قرآن والے ہو نا, تمہارا تو اثر بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا یار یہ اتنی دنوں سے جو ہے وہ بیٹھتا ہے, ان پہ کیا اثر ہوا کہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے, ان لوگوں کو جو ہے وہ بلا رہا ہے. تو اس سے جو ہے آپ پہ منفی پروپیگنڈا ہوگا. اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر ایک شانی ہے, ایک مقام, ایک جگہ ہے جہاں پر ڈول باجے جو ہے وہ بج رہے, تم وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہو اور لوگ بھی جو ہے وہاں پر بیٹھے, تم بھی وہاں پر بیٹھے ہو, تو لوگ جو ہے وہ آپ کا یہ بیٹھنا جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کام کی صحت پہ دلیل بن جائے گی کہ یہ کام اگر غلط ہے تو یہ لوگ کیوں اس میں بیٹھے ہیں, یہ لوگ جو ہیں اس کام کو جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا بنے گا, ان کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا, آپ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا ہو. اسی طرح جو ہے جو شادی ہے جس میں بینڈ باجے بجے ہیں, جس میں جو ہے وہ کنجریوں کو نچوایا گیا ہے, جہاں پر جو ہے وہ ڈول باجے ہیں, آپ کو دعوت دی ہے اور تم جا کر جو ہے وہاں پر اس کی روٹی کو جو ہے وہ کھاؤ گے, تو وہاں پر بیٹھے لوگ جو ہے وہ کیا تصور کریں گے, وہ یہی کہیں گے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا ازروئی شریعت تو یہ قرآن والا جو ہے کیوں وہاں پر بیٹھا ہے. تو آپ نے تو اس کے غلط کام پہ جو ہے وہ کیا کر دیا, آپ نے اس کے غلط کام کو جو ہے وہ اچھا جانا, ہاں آپ نے یہی کر دیا کہ یہ کام جو ہے ان کا اچھا ہے. اور اگر آپ جو ہے اس طرح ہے, آپ کا انتہائی قریبی دوست ہے, اس نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی, آپ نے دعوت کے طور پہ جو ہے اس کے ایک دن آدھ دن بعد جو ہے آپ گئے, رات کو جو ہے آپ چلے گئے, جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ نے کر دیا, اس نے آپ سے پوچھ لیا, آپ نے کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ازروئی شریعت نبی علیہ السلام نے 11 بیویاں کی ہیں, 11 شادیاں نبی علیہ السلام نے کیے, کیا کسی پہ جو ہے وہ ڈول باجے کیے, کسی پہ جو ہے وہ مہندی کی رسم کی ہے, کسی پہ جو ہے وہ چوری مہندی کی ہے, کسی پہ جو ہے اور خرافات جو ہے وہ کیے ہیں. تو ہم کم از کم اتنی غیرت تو بحیثیت قرآن ہم میں ہونی چاہیے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے اس کی دچیاں جو ہے کوئی بکیر رہا ہے اور ہم اس کے جو ہے وہ تماشبین بنے. روکنا تو دور کی بات ہے, اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا, یہ تو دور کی بات ہے, وہ دل کا روکنا بھی جو ہے وہ دل کے اندر برا جاننا بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم کم از کم اس محفل کو تو اٹینڈ نہ کریں, کہ اس محفل کو تو ہم نظر انداز کریں, بائیں جائیں اس کے پاس, جائے تم جو ہے مبارکباد ہی دو, جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ کرو, مگر یہ ہے کہ وہاں پر اس ٹائم جو ہے آپ نے نہیں جانا ہے. تو اللہ رب العزت, اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, قسمت کے اندر جو چیز لکھی ہے یاد رکھیے اس چیز کو, خوراک آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وقدرہ تقدیرہ وہ آپ کو پہنچتا رہے گا, یہ ہم ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھے, یہ نہیں کہ آپ کی قسمت کے اندر جو ہے وہ گوشت لکھا ہے اور آپ اگر شادی پہ نہیں گئے تو گھر کے اندر آپ نہیں کھائیں گے, ضرور بضرور آپ اس کو کھائیں گے, ضرور بضرور جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کھائیں گے, اس طرح جو ہے اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, وہ خوراک اس دن کی آپ کی قسمت میں ہے, آپ کی بجائے جو ہے کوئی اور جو ہے وہ نہیں کھا سکتا, وہ تم ہی کھاؤ گے, مگر ذرا جو ہے وہ انتظار کرنی ہے اور جذباتی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار اگر میں نہیں گیا تو میں بھوکو مر جاؤں گا. قسم خدا کی قرآن سامنے پڑا ہے, آج تک جس محفل کے اندر میں بیٹھا ہوں میں نے کبھی جو ہے یہ تصور میں بھی نہیں لایا کہ یار گھر کے اندر مجھے جو ملتا ہے اس گھر کے کھانے کو میں نے آج تک حقیر نہیں سمجھا ہے. خدا کی قسم قرآن سامنے میں اتنا جو ہے امیر زادہ بھی نہیں ہوں اور نہ جو ہے میں پورے علاقے کا لینڈ لارڈ ہوں. جہاں پر جس دعوت کے اندر میں نے شرکت کی ہے اپنے گھر کے دعوت اور کھانے کو جو ہے میں نے کبھی حقیر نہیں سمجھا. اور حضرت شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ برائے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے پہ میں ایک مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں اور گھر کے اندر کھانے پہ میں دو مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک تو جو قسمت میں لکھی تھی وہ اللہ نے دے دی اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر میں کھلا دی اللہ نے, تو دو مرتبہ جو ہے میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. ایک عالم جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا تو کھانے میں سے جو ہے کچھ حصہ جو ہے اس کی گریبان پہ گر گیا, تو یہ جگہ جو ہے وہ داغ جو ہے وہ لگ گئی ترکاری کی, وہ سالن کی جو ہے وہ داغ لگ گئی. اس نے فوراً جو ہے وہ قلم اس کے قریب جو ہے وہ پڑا تھا, اس نے فوراً جو ہے اس کے اندر قلم جو ہے سیاہی کے اندر جو ہے وہ ڈال کر جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا, وہ سالن کا نشان جو ہے وہ ختم ہوا اور وہ سیاہی بن گئی. بیوی نے پوچھا آپ نے کس طرح کی کیوں کر دیا؟ اس نے کہا کہ اگر سالن کا نشان جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے تو کس کس کو جو ہے میں وضاحت جو ہے وہ کروں گا, لوگ جو ہے یہی تصور کریں گے کہ یہ جو کیا ہے کسی کی دعوت میں گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کیا پزان نہ پوئے دو پزانے اور سو سسول. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ عالم کے گریبان میں اگر سیاہی کا جو ہے وہ دبا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی, کہ اس کا کام تو لکھا ہی ہوتا ہے. اگر کپڑوں پہ جو ہے وہ یعنی کوئی جو ہے وہ لکیر ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کو جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ یعنی غلط سنس میں نہیں لیتا. مگر سالن کا نشان جو ہے وہ کیا ہے وہ یہی سنس کی طرف جو ہے وہ آئے گا کہ یار یہ کہیں بر گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کھا رہا تھا کہ پیٹ کو جو ہے وہ بھر دوں اور اپنے جو ہے گریبان کو جو ہے قربان کر دیا. تو تم عام لوگ نہیں ہو, یاد رکھو اس چیز کو, تم عام لوگ نہیں ہو, تم قرآن والے ہو, یاد رکھو. ویسے نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے جو ہے لوگ قرآن کے آنے کے لیے جو ہے تم رکاوٹ کا باعث نہ بن جاؤ. اللہ ہم سے ایسا کام اور ایسی حرکت اور ایسی بات ہم سے نہ صادر کر دے جو لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن کے بیٹھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے. تو اللہ رب العزت فرماتے لستنک احد من النساء, نہیں ہو تم کاحد من النساء عام عورتوں کی جیسی. مانن ان تقیتن, اگر ڈرتے ہو تم اللہ سے, انہیں تقیتن اگر ڈرتے ہو تم اللہ سے تو کیا کرو, فلا تخزانا بالقول, تو نرمی نہ کرو تم بالقول بات میں, نرمی نہ کرو تم بات میں. فیطمع الذی, بس امید رکھے گا وہ آدمی, تما رکھے گا وہ آدمی, آرزو رکھے گا وہ آدمی, فی قلبہ مرضن, جس کے دل کے اندر جو ہے مرض ہے, کس چیز کی بیماری ہے, بے حیائی کی بیماری ہے, زنا کی. یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کبھی تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے کہیں ہم چلے جاتے, اپنی بات میں کرتا ہوں, کسی کے دروازے پہ جو ہے ہم جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ ناکنگ کرتے ہیں یا جو ہے بل کو جو ہے وہ بجاتے ہیں, تو اندر سے جو ہے وہ کشکلب کی آواز آتی ہے کہ گھر کے اندر کچھ کوئی ہے ضرور, مگر عورت جو ہے ان پہ بزرگی جو ہے اتنی غالب ہوتی ہے کہ آ کر جو ہے وہ دروازے پہ پوچھ تو لے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. کچھ عورتوں پہ جو ہے وہ کیا اتنی بزرگی جو ہے وہ غالب ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دروازے پہ آ کر کم از کم پوچھ تو لے کہ کون ہے کون نہیں ہے, کس کے ساتھ جو ہے وہ کام ہے, کس کے ساتھ کام نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. اور کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تفریط کے قائل ہیں, کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ آپ دروازہ کٹکھٹائیں وہ سرے سے جواب ہی نہیں دیتے, آپ جو ہے آواز بھی لگائے وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں آتے, یعنی جو ہے دروازے کے اس طرف کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ ان سے بات چیت کریں, تو تقریباً آپ کا آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ وہاں پر کڑے کڑے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور اگر آپ دور سے گئے ہیں تو پھر تو آپ کو جو ہے پتہ بھی نہیں ہوگا میں کس طرف جاؤں کس طرف نہ جاؤں. اور کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے عورتیں اس کے اندر جو ہے وہ تفریط کے قائل ہیں. تفریط جو ہے وہ کیا ہے, جس طرح قرآن نے بتا دیا فلا تخزانا بالقول, کہ کوئی جو ہے وہ دروازہ کٹکھٹائے تو اس انداز میں جو ہے ان سے بات چیت جو ہے وہ شروع کرتی ہے, کہ اس انداز میں جو ہے ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ تو بات چیت کر سکتی ہے کسی اور کے ساتھ نہیں, اس انداز میں جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ شروع کر جاتی ہے کہ بڑی جو ہے وہ بس کہ بھئی یہ پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ آشنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں, اس انداز میں جو ہے وہ بات چیت شروع کرتے ہیں, بڑی نرمی سے جو ہے وہ بات چیت, کون ہے آپ جی, کیا کام ہے آپ کا, کس سے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو خطرناک ہے. باتوں کے اندر تو اثر ہوتا ہے. باتوں کے اندر قرآن نے تو اسی وجہ سے پہرا بٹایا ہے کہ فلا تغضانا بالقول, باتوں کے اندر نرمی نہیں کرے. اور یہ کس کو کہا؟ نبی علیہ السلام کی بیوی کو ڈائریکٹ کہا, اوروں کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام کی بیوی کو ذکر کیا, عام عورتوں کو جو ہے وہ کیا ہے, وہی باتیں ولوری تاتوی میں انگو رہتی ہے وہ عورت. یہ بیٹی آپ کو کہہ رہا ہوں اور اسی طرح میرے بہو آپ جو ہے اس کو سنتے جائیے. ظاہر میں خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہے کہ بات کے اندر جو ہے آپ نے نرمی نہیں کرنی ہے. فلا تغضانا بالقول, اسی طرح جو ہے وہ کیا, اور پھر آگے جو ہے وہ فرمایا فیت مال لذیف قلب ہی مرد, بس امید رکھے گا وہ آدمی جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, مرض گناہ ہے, مرض بے حیائی ہے, وہ امید رکھے گا کہ یہاں پر تو کام چل سکتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن نے یہ بھی بات بتا دی, فیت مال لذیف قلب ہی مرد, کہ اگر آدمی اس طرح ہے جو تم اس کو جانتے ہو کہ یہ دیندار آدمی ہے, اصیل آدمی ہے, یہ دو نمبری نہیں ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے اگر تم جو ہے وہ کیا شائستگی کے انداز میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تم بات چیت کرو, اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آدمی جو ہے وہ کیا ہے, آپ سمجھتے ہو اس کو کہ وہ دیندار حیادار ہے, اس کے دل کے اندر وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں آ سکتی, تو اگر آپ ان سے جو ہے وہ شائستگی کے انداز میں بھی جو ہے وہ پوچھے, مہذبانہ انداز میں بھی جو ہے آپ گفتگو کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آدمی جو ہے آپ کو اس طرح جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو پہچانتی نہیں ہے کہ وہ دیندار ہے کہ بے دین ہے, حیاناک ہے کہ بے حیا ہے, تو اس کے ساتھ آپ نے دو ٹوک بات کرنی ہے. بات کو بڑھانا آپ نے نہیں ہے بلکہ باتوں کو آپ نے گھٹانا ہے. دروازے پہ جو ہے وہ دستک ملی تو آپ فوراً آ کر جو ہے پوچھے کون ہے, کیا کہا, کون ہے, تو کہے گا فلاں ہے, آپ جواب دیجئے نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بس بات ختم ہو گئی. اس نے جو ہے وہ پوچھا فلاں کون, اس نے کہا میں فلاں کے بارے میں, فلاں ہے جی, حاجی صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, اس نے کہا نہیں ہے, بس بات ختم ہو گئی. یا اگر وہ پوچھے کب آئیں گے, یہ آگے سے جواب دے پتا نہیں, یہ کیا جانتی ہے کہ کب وہ آئے گا, گھنٹے بعد آئے گا, دو گھنٹے بعد آئے گا, تم یہاں پر کڑے رہو. تو اس سے جو ہے وہ دلوں کے اندر کچھ پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح موبائل پہ اگر رنگ آ جائے, اسی طرح جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ لینڈ لارڈ پی ڈی سی ایل ہے وہ لگا ہے, اس میں رنگ تو آتے ہیں, رنگ آ گیا تو فوراً جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا کہنی ہے. اگر کسی آپ اس کو تو پہچانتے ہو تو پھر تو مہذب انداز میں بولنا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے, اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہے جس کو آپ پہچانتے ہو, فوراً آپ کو کون, کس سے کام, بس اگر وہ بات کو بڑھانا چاہے فوراً جو ہے وہ بند کر دو, آگے جو ہے وہ بات کو نہیں بڑھانے. میں نے سنا کہ تم کہ ہیلو کون صاحب جی, کس سے کام ہے تمہارا, تو یہ نہیں, یہ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس طرح. وہ کہے گا یار یہاں پر جو ہے کچھ وہ اصل لنگر بھرا ہوا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تغضانا بالقول, باتوں کے اندر جو ہے وہ نرمی نہیں کرنی ہے, باتوں کے اندر جو ہے وہ نرمی نہیں کرنی. اسی طرح جو ہے وہ اکثر اوقات ہمارے یہاں پر, ہمارا اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں, سبزی والے جو ہے وہ سبزی فروخت کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ فروخت کرتے. گھر کے اندر تو حضرات عموماً نہیں ہوتے, کوئی دفتر گیا ہے, کوئی جو ہے وہ کس کام کے لیے باہر ہے, کوئی کس کام کے لیے باہر. تو کیا ہر چیز اگر مرد لا سکے تو بہتر ہے, اگر نہ لا سکے تو کم از کم کوئی تو گھر کے اندر ہوگا وہ جو ہے لے گا. تو جو سبزی والے ہیں یا کوئی اور چیز کے جو ہے وہ بیچنے والے ہیں, ان سے بھی بات جو ہے آپ نے دو ٹوک کرنی ہے, بات کو بڑھانا نہیں ہے. مڑا خیر دے ہو گزاروں کو, نہ نہ نہ نہ مڑا خیر دے گزارا بہت تھنے ہوئے. اگر آپ نے بات اس طرف جو ہے وہ یعنی پہنچا دی تو وہ بھی جو ہے آپ کے دروازے پہ روزانہ سلام دے گا, روزانہ جو ہے وہ نیا نیا بہانہ بنائے گا, اور کبھی کہے گا یہ سوٹ میں لایا ہوں اس کو ذرا چیک کر لو, یہ سوٹ لایا ہوں اس کو ذرا چیک کر لو, یہ فلاں قسم کا سیٹ جو ہے میں لایا ہوں اس کو ذرا چیک کر لو, یہ فلاں جو ہے وہ سبزی آج جو ہے بڑی اچھی لایا ہوں, یہ جو کیا روزانہ جو ہے آپ کے دروازے پہ آئے گا. کیونکہ قرآن نے بات بتا دی ہے فیت مال لذیف قلب ہی مرد, उन्हीं दरके का वो आदमी जिसके अंदर दिल के अंदर क्या है मर्ज बेहयाई और मर्ज क्या है जना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वो कुल ना कौल मारूफा और कहो बात मारूफा शरीयत के मुताबिक। यहां कौलन मारूफा बात जो है वो दुरुस्त सही बात जो है वो कहो दो टोक बात टू द पॉइंट। वकर्ण फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियति लूला। ये वही जो है या निसा अन्नबी के नीचे ये जुमले जो है वो आ रहे आपको। वकर्ण फी बुयूतिकुन्ना वकर्ण फी बुयूतिकुन्ना और बेटी रहो ए औरतो फी बुयूतिकुन्ना अपने घरों में बेटी रहो ए औरतो फी बुयूतिकुन्ना अपने घरों में वला तबर्रजना और न निकलो तुम अपने घरों से तबर्रुजल जाहिलियतिल उला दौरे जाहिलियत की तरह निकलना। वाकिमन सलात और जारी करो नमाज वातैन ज़कात और दो ज़कात वातैन अल्लाह व रसूलहु और इताअत करो अल्लाह और उसके पैगंबर की। इन्नमा युरीदुल्लाह यकीनन चाहता है अल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज़्ज़ा के दूर कर दे तुमसे अर्रिज़्ज़ा बेहयाई अर्रिज़्ज़ा इल्ज़ाम अर्रिज़्ज़ा बदनामा बदनामी अहल अल बैत ए पैगंबर के घर वालों व युतहिरकुम तत्हीरा और पाक कर दे तुमको पाक करने से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते व करना फी बुयूतिकुन्ना करना का लफ्ज जो है या तो ये करार से है जिस तरह मैंने मानी कर दिया आपके सामने करना के मानी जो है वो क्या करार से तो करार के मानी जो है वो क्या है घर पे बैठी रहना टिके रहना क्या रहना टिकी रहना। तो पहली बात तो क्या है व करना फी बुयूतिकुन्ना और बैठी रहो टिकी रहो फी बुयूतिकुन्ना अपने घरों में अपने घरों के अंदर जो है वो ठीक ही रहो घरों से बाहर ना निकलो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम घरों से बाहर निकलती हो। वला तबर्रजना आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या दे रहे आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है एक परमिशन दे रहे अगर निकलना है किसी जरूरत के तहत हाजत है जरूरत है आपका घर से निकलना जो है वो क्या है जरूरी है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला और न निकलो तुम अपनी घरों से तबर्रुजल जाहिलियतिल उला दौर जाहिलियत की तरह जो है वो निकलना। जिस तरह जमाने जाहिलियत के अंदर जो है औरतें अपने घरों से जो है वो बाहर निकलती तो बगैर पर्दा किए जो है वो अपने घरों से बाहर निकलती चेहरा उसका खुला होता कपड़े उसके जो है वो सामने नजर आते बाल जो है उसके बिखरे होते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ये नहीं निकलना है पहले तो घर के अंदर बैठो अगर किसी जरूरत के तहत जो है वो घर से बाहर निकलना पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला दौर जाहिलियत की तरह तुम अपने घरों से जो है वो बाहर न निकलो। तो जाहिलियतिल उला जो है वो पहले था कुरान से पहले जो है वो जाहिलियतिल उला था पहली जाहिलियत। तो आज क्या है ये जाहिलियत इसानी है वो जाहिलियत उला था ये जाहिलियत इसानी है। आज भी औरतें घरों से बाहर इस तरह निकलती है जिस तरह मर्द हजरात अपने घरों से जो है वो बाहर निकलते जिस तरह मर्द हजरात जो है वो पर्दे का ख्याल नहीं रखते सर पे जो है उसका कोई दुपट्टा नहीं होता मर्द इसी तरह जो है वो क्या इसी तरह जो है उनके जो है वो जिस तरह कपड़े नजर आते हैं इसी तरह औरतों के भी कपड़े नजर आते हैं जिस तरह मर्द हजरात के बदन जो है वो नुमाया होते हैं उसी तरह औरतों के भी बदन नुमाया होते हैं। तो क्या नजर आया अभी दोबारा जो है वो क्या कौन सी जाहिलियत शुरू हो चुकी है जाहिलियत सारी में हम गुजर रहे हैं जाहिलियत उला जो है वो कुरान से उसका सफाया हुआ इख्तिताम पजीर हुई जाहिलियत उला कुरान के जरिए से। तो आज जो है वो कौन सी जाहिलियत के अंदर हम जो है वो गुजर रहे कि जाहिलियत में हम रह रहे जाहिलियत इसानी के अंदर आज वही जो है बेहयाई है वही काम जो जाहिलियत के अंदर जो है वो होते थे अभी वो काम वही दोबारा हो रहे तो ये क्या है तो इस जिस तरह जाहिलियत उला वो कुरान से खत्म हुई तो आज अगर जाहिलियत इसानी भी है तो इसका इख्तिताम भी किससे होगा कुरान से होगा किसी और चीज से जो है वो मुमकिन नहीं है। ये दिलों के अंदर اور اسی طرح جو ہے وہ کیا پورے انسانی نظام کے اندر جو ہے انقلاب جو ہے وہ برپا کرنے والی کتاب ہے. اگر آپ نے قانون کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹ بھی بنا دیا, مگر جب ایک عورت جو ہے وہ کیا وہ شعوری طور سے جو ہے اس بات کو تیار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں گھروں سے جو ہے وہ یعنی کیا باپردہ ہو کے جو ہے وہ نکلوں, پھر بھی جو ہے وہ بے پردگی کی جو ہے وہ مرتکب ہوگی. اور اگر آپ نے جو ہے ان کو کیا بنا ذہنی طور سے آپ نے تیار کر دیا, اس نے اس بات کو مان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ گھروں سے تو پہلے نکلو نا, اور اگر نکلنا جو ہے آپ کا دشوار ہے ضروری ہے کسی حاجت کی وجہ سے, خاوند جو ہے وہ مر چکا ہے, بیوی جو ہے وہ کیا کرے گی, کہیں پر جو ہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے, کسی دفتر میں جو ہے وہ کام کرے, باپردہ ہو کے کام کرے, تو یہ کام تو ہے, مگر اللہ رب العزت فرماتے بے پردہ ہو کر نہیں بلکہ باپردہ ہو کر جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکلے. تو پہلی معنی جو ہے وہ کیا ہے, وہ قرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا, اور ٹکی رہو اپنے گھروں میں اے عورتوں, اور نہ نکلو تم اپنی گھروں سے جاہلیت اولا کی طرح, جاہلیت دور جاہلیت کی طرح جو ہے اپنے گھروں سے نکلنا. اور دوسری معنی کیا, قرنا کا لفظ جو ہے جب وقار سے بن جائے, کس سے بن جائے, وقار, وقار کے معنی جو ہے عزت, معنی جو ہے وہ دوسری کیا ہے, وہ قرنا فی بیوتکن, اپنے آپ کو جو ہے معزز کرو, فی بیوتکن اپنی گھروں میں اے عورتوں, اپنے آپ کو جو ہے وہ معزز کرو اپنی گھروں میں, یعنی عورت کی عزت کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے. عورت کی عزت کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے, ان کا دو جگہ ہے جہاں پر عورت کی عزت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ کیا, ایک جو ہے اس کا اپنا گھر, باپ کا ہے یا خاون کے, اس کے گھر کے اندر رہے تو وہ جو ہے عزت والی ہوگی, وہ معزز ہوگی. اور دوسری کیا ہے, جہاں پر اس کی عزت کو پہ کوئی آن جو ہے وہ نہیں آتا, وہ اس کی جو ہے قبر ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے, اس کی جو ہے وہ قبر ہوتی ہے. گھر کے اندر تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ٹینشن ہو سکتی ہے, مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے, مگر قبر کے اندر جو ہے اس کی عزت پہ کوئی آنچ جو ہے وہ نہیں آتا, وہاں پر اس کی عزت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے 100% جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. تو پرسوں کے اندر جو یہ بات مشہور ہے, وہ دخل دپا رہے یا گور دے یا گور دے, تو یہ بڑی اچھی بات کسی نے بھی کی ہے تو اچھی بات کہی ہے, کہ عورت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, یا تو اس کا گھر ہوگا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ رہے, اور یا جو ہے اس کا کیا, اس کا جو ہے وہ گور ہوگا جس کو آپ قبر کہتے ہیں, یا جو ہے وہ ہوگا. یہ دو جگہ جو ہے وہ عورتوں کی عزت کی ہے. دیکھیے اسلام ہماری عورت ہے. افسوس کا تو یہ مقام ہے کہ آج ہماری عورتیں جو ہے وہ یورپ والوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا اپنے حقوق کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے, آزادی جو ہے وہ چاہتی, حالانکہ اسلام نے ان کو جو حقوق دیے ہیں یورپ کے معاشرے کے اندر جو ہے یورپ والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسلام نے جو ہے عورت کو جو ہے وہ نام دیا, کیا دیا ہے, نام دیا ہے اپنا, جو ہے اس کا نام ہے خدیجہ ہے, عائشہ ہے, مریم ہے, خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ نام دیے. یورپ کے معاشرے کو آپ جو ہے وہ ٹٹولیے, وہاں پر جب عورت اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کو باپ کے نام سے پکارتے ہیں مس فلان, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, مسز فلان, سمجھ آ گئی, اس کو جو ہے وہ کیا مسز سے اس کو کہتے ہیں, اپنا نام ہی نہیں. اسی طرح جو ہے انگریزوں کے کافی سارے جو ہے وہ ممالک کے اندر, وہاں پر جو ہے اسلام نے جو ہے وہ کیا کر دیا, عورت کو جو ہے وہ بیٹی, ماں, اسی طرح بیوی اور بہن کا جو ہے وہ درجہ دیا, اور اس سے بڑھ کر اور بھی ہے. اللہ نے جو ہے اس کو کیا دیا, شریعت اسلامی نے اس کو درجے دی, جبکہ ان کے معاشرے کے اندر جو ہے یہ بات نہیں ہوتی. وہاں پر ان کے معاشرے کے اندر بے حیائی جو ہے اس قدر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کہ حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بھائی نہ بہن سے جو ہے وہ پردہ کر دیے, اور نہ بھائی جو ہے وہ بہن سے جو ہے وہ پردہ کرتا ہے, نہ باپ جو ہے وہ بیٹی سے جو ہے وہ پردہ کرتا ہے, نہ بیٹی جو ہے وہ باپ سے پردہ کرتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, عورت بھی کمائے گی اور مرد بھی جو ہے وہ کمائے گا, دونوں جو ہے وہ کیا کمائے گا تو تبھی جا کے تانگا چلے گا. اور اسلام میں جو ہے عورت کو, خاون کو اللہ نے عورت کا مزدور بنا دیا, عورت کا جو ہے وہ کیا بنا دیا, اس کے لیے مزدوری کر رہا ہے. صبح جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے مزدوری کرتا ہے. کس کے لیے ہم مزدوری کرتے ہیں؟ عورت کے لیے کر رہے ہیں. اور قرآن نے کہا وہ آت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دو عورتوں کو ان کے مہر, کیا فرمائے قرآن نے کہ تم عورتوں کو جو ہے ان کا مہر دے دو, وہ نہیں کہ وہ مطالبہ کریں, تم دو گے. اسی طرح جو ہے اور کتنے جو ہے وہ کیا وہ گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھے گی, کیونکہ اگر عورت جو ہے وہ کمانے کے لیے جو ہے وہ نکل گئی بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ کمانے, ایک تو ضرورت ہے حاجت ہے وہ تو خدا جانتا ہے, ایک جو ہے بغیر اسی طرح جو ہے وہ گھر سے نکلے تو کیا ہے مہینے کے بعد جو اس بھی بیماری آتی ہے, اس کے اندر ان کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے اس کے شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا اس کا جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ کتنے مسئلے ہوتے ہیں, اور عام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہے تو حیاناک عورت وہ تو گھر کے اندر اپنے بھائی سے بھی شرماتی ہے, اسی حالت میں جو ہے اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں آتی, اسی طرح اپنے سسر کے سامنے بھی جو ہے وہ نہیں آتی, اور وہاں پر جو ہے وہ باس کبھی اس طرف بلائے گا اس کو کبھی دوسری طرف بلائے گا, وہ انکار کر سکتی ہے. تو یاد رکھیے اسلام کے جو حقوق اسلام نے دیے عورت کو, عورت اگر مطالبہ کرنا چاہے تو اپنے حقوق کا کرے کہ اسلام نے ہمیں جو حقوق دیے وہ ہم مانگ رہے ہیں, یہ نہیں کہ اس کے عورت جو ہے وہ مردوں کے حقوق جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر دے. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے, مگر اس کے مقابلے میں ایسے نہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا مردوں کے حقوق کے جو ہے وہ مطالبہ کرنے والی بن جائے, کہ جس طرح جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے میں بھی گھوموں گی, اسی طرح جس طرح وہ جو ہے وہ کیا یعنی پردہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرتا اسی طرح ہم بھی پردہ نہیں کریں گے, تو یہ کام جو ہے وہ نہیں چلے گا. جس طرح وہ جو ہے وہ کرکٹ اور ہاکی کھیلتا ہے اسی طرح میں بھی کرکٹ اور ہاکی کھیلوں گی, سمجھ آ گئی؟ یہ تو نہیں ہے, یہ تو آپ کا حق نہیں, آپ تو کسی اور کا حق جو ہے وہ مانگ رہی ہے, آپ جو ہے اپنے حق کے بجائے جو ہے کسی اور کے حق کو جو ہے وہ مانگ رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ کرنا فی بیوتکن, اپنے آپ کو معزز کرو اے عورتوں اپنی گھروں میں. زبیدہ خاتون ہارون رشید بادشاہ کی جو ہے وہ بیوی تھی, عالم تھی قرآن کی, بڑی عالمہ تھی, بڑی زاہد اور عابدہ عورت تھی. ایک مرتبہ جو ہے کسی کام کی غرض سے ایک آدمی نے جو ہے اس کے پاس جو ہے ایک لیٹر بھیجا, درخواست اپلیکیشن تھی, درخواست جو ہے اس نے بھیجی کہ آپ جو ہے میری سفارش کریں ہارون رشید بادشاہ کو. تو اس کے نام کے آگے جو ہے اس نے ایک جملہ لکھا تھا اور جملہ اس طرح تھا ادام اللہ کرامتک, کیا لکھا تھا ادام اللہ کرامتک کہ اللہ آپ کی عزت کو جو ہے وہ کیا کرے مکمل کر دے, اللہ آپ کی عزت کو جو ہے وہ کیا کرے مکمل کرے. وہ تو عالمہ تھی, اس نے فوراً جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ واپس کر دی, درخواست کو واپس کر دیا اور لونڈی کو کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ اس درخواست کے اندر جو ہے وہ غلطی ہے, جا کر جو ہے اس درخواست کو نئے سرے سے لکھو. اس نے دوبارہ پڑھا تو اس کو کوئی غلطی نظر آئی نہیں, ایک کو دکھائے دوسرے کو دکھائے, آخری جو ہے ایک عالم کے پاس جو ہے اس نے وہ درخواست لے کے گیا. جب عالم نے پڑھا اس نے کہا تم نے تو بد دعا کی ہے زبیدہ کو. اس نے کہا بد دعا کہاں پر میں نے کی, میں نے تو اس کو جو ہے وہ کیا, اس نے کہا آپ نے لکھا ہے ادام اللہ کرامتک کہ اللہ آپ کی عزت کو جو ہے وہ کامل کر دے مکمل کر دے. تو عورت کی عزت تو کامل ہوتی ہے تبھی جا کے جب وہ مر جاتی ہے اور قبر کے اندر دفن ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے فوراً جملے کو مٹا دیا, جا کے درخواست بھیج دیا, اس نے ایکسپٹ کر دیا اور آگے جو ہے وہ فارورڈ کر دیا. تو عورت کی جو عزت کی جگہ ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے یہی زبیدہ خاتون نئے کپڑے پہن کر جو ہے وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ باغ کے اندر جو ہے وہ چکر لگا رہی تھی. کوئی آدمی جو ہے کسی کام سے جو ہے وہ مال کے اندر داخل تھا, کسی کام کے اندر مصروف تھا, اس کی نظر جو ہے وہ زبیدہ خاتون پہ پڑ گئی. زبیدہ خاتون نے بھی اس کو دیکھ لیا, گھر کے اندر فوراً آ کر اس نے کپڑوں کو تبدیل کر دیا اور دے کے جو ہے وہ لونڈی کو دے دیا تمہارے ہو گئی, وہ بے قیمت جو ہے وہ کیا تھے وہ ملبوسات تھے. تو لونڈی نے بڑے تعجب سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس کپڑوں پہ پرائے مرد کی نگاہیں پڑی ہیں, پرائے مرد کی جو ہے وہ نگاہیں اس پہ پڑ گئی اور زبیدہ کے جسم پہ جو ہے یہ پڑے گی. آپ خود ہی تصور کیجئے, اس طرح کے لوگ جو ہے اس آسمان نے بھی دیکھ لیے اور اس زمین کے اوپر بھی جو ہے وہ رہ چکے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، اور اپنے آپ کو معزز کرو اے عورتوں اپنی گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ نکلو تم اپنے گھروں سے نکلنا جاہلیت پہلے کی طرح، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اقبال تو اسی لیے جو ہے وہ کہا کرتے تھے جا کر پینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو نہیں تہذیب کہتے، تو یہ نئی تہذیب کے جو ہے وہ گندے انڈے ہیں، اس کو جا کر پھینک دو، ہمیں وہ پرانی تہذیب جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو قرآن نے بتلائی. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ نکلو تم اپنی گھروں سے نکلنا جاہلیت پہلی جیسا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور جاری کرو نماز کو، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور دو ہماری جو ہے عجیب سا جو ہے مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے خاون جو پردہ عورت کے بارے میں جو ہے ہمارے ذہن کے اندر ہے تو دو جگہوں پہ ہم پردے کے لیے بڑی سختی کرتے، دو جگہ، بات کو سمجھنے کی کوئی، دو جگہ جو ہے وہ کیا ہے جہاں پر سب جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، ایک جب عورت جو ہے وہ ڈولی میں اس کو بٹھاتے ہیں یا ڈولی سے اس کو اتارتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ چادر کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، کہیں سے بھی جو ہے وہ چادر، وہ غصہ اور چیخو پکار ہو چادر لاؤ، کہاں گئے وہ، رو جب عورتوں کے چادر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈالتے، ایک جگہ یہ، دوسری جگہ جب اسی عورت کو جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ اتارتے ہیں، کیا ہوتے ہیں جب قبر میں جو ہے لحد میں اس کو اتارتے ہیں تو وہاں پر بھی ہنگامہ ہوتے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ کندھے سے جو ہے وہ چادر کو کھینچتے ہیں کہ ہر چادر دو میت کو جو ہے وہ نیچے ہوتا، مگر درمیان میں نہ بھائی کو جو ہے یہ احساس ہوا، نہ اس کے خاون کو یہ احساس ہوا، نہ بیٹے کو احساس ہوا، نہ بھائی کو احساس ہوا، نہ چچا کو احساس ہو رہا ہے اور نہ ماموں کو احساس ہو رہا ہے کہ اسی طرح جو ہے بازاروں میں گھوم پھر رہی ہے بغیر کسی ستر اور پردے کی. تو یہاں پر آپ نے کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈالنے کی زحمت کر دی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقعن الصلاۃ واتین الزکات، اور جاری کرو نماز کو اور دو زکات کو، عورتیں بھی جو ہے وہ نماز پڑھے گی، یعنی کہ صرف یہ جو ہے مردوں کے لیے حکم ہے واقعن الصلاۃ، یہ حکم جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی جو ہے وہ نماز کی پابندی کرے گی، نماز کو جو ہے وہ کیا، نماز کو جو ہے وہ قضا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہانے نہیں ڈھونڈیں گی عورتیں. اکثر اوقات ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے کہ عورتوں پہ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی حیض جو ہوتی ہے اس کی جو اپنی روٹین ہوتی ہے مینسز، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم کو جو ہے میری مینسز سٹاپ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ختم، مگر وہ کیا کرتی ہے، وہ اس نہانے کو جو ہے وہ ڈیلے کرتی ہے، کیا کرتی ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلے کرتی ہے، اس میں جو ہے وہ دو تین نمازیں جو ہے اس کی قضا ہو جاتی ہے تبھی جا کے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ نہاتی ہے، حالانکہ جو دو تین نمازیں اس سے قضا ہوگی اس کا لوٹانا اس عورت پہ جو ہے وہ فرض ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہے تو یعنی بند ہو گئی، ابھی تو یہ باقی نمازیں اس میں فرض ہے، مگر وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ جب تک میں نہ لوں اس وقت تک جو ہے جو نمازیں کیا ہے یہ مجھے جو ہے معاف ہے. کہاں پر معاف ہے، یہ کوئی گپ ہے؟ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور دو گے زکات کو، وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے پیغمبر کی، اللہ کی اطاعت، اس کی کتاب کی اطاعت، اس کے پیغمبر کی اطاعت، اس کی سنت کی اطاعت، انما یرید اللہ، یقینا چاہتا ہے اللہ، لیذہب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے الرجس، رجس اصل میں رجس تو کہتے ہیں پلیتی کو، رجس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پلیتی کو کہتے ہیں، مگر یہاں پر رجس سے مراد الزام ہے، یہاں پر رجس سے مراد بدنامی ہے، کیونکہ پہلے جو بات بتا دی، پہلے جو ہے آواز پہ پہرا بٹھا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ گھر سے نکلنے پہ جو ہے وہ پہرا بٹھا دیا، آواز پہ جو ہے پہرا بٹھا دیا کہ بات کرنی نہیں ہے، اگر کرنی ہے تو اس طرح کی بات کرنی ہے کہ آپ نے دو ٹوک بات کرنی ہے، ٹو دی پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ بات کرنی ہے، باتوں کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس جو ہے وہ صحابہ کرام آتے اور ان سے جو ہے وہ سوال کرتے، وہ پردے کی اس طرف جو ہے وہ بیٹھ کر اس کو جواب دیا کرتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے گھر ایک آدمی تشریف لائے کہ میں جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام کے بارے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. درمیان میں جو ہے وہ پردے کو ڈالا گیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس مرد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے, وہ سوال کرتا رہا اور پردے کی اس طرف جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی رہی. کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کیا عورت جو ہے وہ بات کر سکتی, اس طرح نہیں کہ وہ گونگی بنے گی, بات جو ہے وہ کر سکتی ہے, مگر کیا بات کا جو طریقہ ہے وہ قرآن نے بتلا دیا. اور اللہ رب العزت فرماتے انما یوری, اسی طرح جو ہے وہ کیا گھر سے نکلنے پر پہرا بٹا دیا, پہلے نکلو نا, اگر نکلو تو باپردہ ہو کے نکلو. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کی وجوہات ذکر فرما رہے کیوں میں نے اس طرح کر دیا. یقیناً چاہتا ہے حکمت اللہ رب العزت احکام ما سبقہ کی ذکر فرما رہے, یقیناً چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے کیا الرجس الزام, الرجس بدنامی, اہل البیت, اے پیغمبر علیہ السلام, اہل البیت, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے گھر والوں, تم سے جو ہے وہ کیا بدنامی کو دور کر دے, تم سے جو ہے وہ الزام کو دور کر دے. تو یہ حکم یاد رکھیے ہمارے لیے ہے, یہ صرف ان کے لیے نہیں, ظاہر میں تو خطاب ان کے لیے تھا, مگر کیا کہ وہ صحابی اس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی؟ کیا خیال ہے, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے بارے میں ان کے لیے کوئی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی تھی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہ کیا تھی, وہ ازواج ہوں امہات ہوں, وہ تو ایمان والوں کی ماؤں جیسی تھی. مگر یہ حکم کیا ہے, یہ ہمیں سنا رہا ہے اللہ رب العزت کہ تم اپنے گھروں کے اندر اس کو کیا کر دو, اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کو نافذ کر دو اپنے گھروں کے اندر. اگر اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کیا پلیدی بے حیائی الزام سے جو ہے وہ بچانا چاہتے ہو تو ان احکام کو اپنے گھروں کے اندر لاگو کرو. اور اہل بیت اللہ نے کس کو کہا؟ اہل بیت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو کہا, کیونکہ پہلے خطاب کیا ہوا یا نساء النبی, وہاں سے بات جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہاں پر کیا اہل البیت سے مراد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نواسوں کو تو اہل بیت کا اہل بیت میں تصور کرتے ہیں, مگر جو گھر کی اصل جو بیویاں ہوتی ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا, جن کو قرآن نے جو ہے وہ کیا عام طور سے لوگ جو ہے گھروانی اس کو کہتے ہیں, اس کو وہ لوگ اہل بیت میں تصور نہیں کرتے. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی, وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت سے باہر ہے. سوچتے ہیں قرآن نے جو ہے وہ کیا یا نساء النبی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو خطاب. اور یہاں پر جو ہے وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ ایک گھر والی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں, ہم آپ سے جو ہے بے حیائی اور آپ سے جو ہے الزام کو دور کرنے کے لیے احکام ذکر فرما رہے ہیں. اور اسی طرح آپ نے سورہ ہود کے اندر بھی پڑھا تھا کہ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والی پہ جو سلام کیا تھا اس کے اندر بھی یہ تھا, ورحمت اللہ و برکاتہ اہل البیت, کہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہو, آپ پہ اللہ کی برکت ہو اہل البیت, اے پیغمبر کی گھر والی. وہاں پر بھی کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا تو بیٹا نہیں تھا, نہ کوئی جو ہے اس کی بیٹی تھی اور نہ کوئی اس کے جو ہے وہ داماد اور اسی طرح نواسے تھے, وہ تو تنے طرح تھی, مگر وہاں پر اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کر دیا بیوی کے لیے کیا اہل بیت. تو اگر اہل بیت کے اندر ہم داماد اور بیٹی اور نواسوں کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں تو اہل بیت میں سب سے پہلا مقام جو ہے وہ عورتوں کا ہونا چاہیے. بیویوں نے کیا گناہ کی ہے کہ آپ ان کو جو ہے اہل بیت سے ڈسمس کرتے ہیں, اور اہل بیت سے جو ہے وہ صرف نکالنا نہیں, ان پہ جو ہے وہ لعنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس میں جو ہے وہ لعنت کہتے ہیں, نام لیتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ کہتا ہے فلاں, وہ کہتے ہیں لعنت, تو کہتے ہیں بے شمار. فیس بک پہ جو ہے کلپ جو ہے کسی نے شائع کی تھی تقریباً ایک مہینے پہلے, میں نے خود دیکھا تھا اس کو, نام لیتے ہیں باقاعدہ. اور اس کے بعد جو ہے نام لینے والی جو ہے وہ کہتی ہے نام, اور اس کے بعد جو ہے وہ لعنت, اور لوگ جو ہے وہ جواب دیتے بے شمار. افسوس کا مقام تھا یہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ یطہرکم تطہیرا, اور پاک کر دے تم کو تطہیرا پاک کرنے سے, کہ اللہ کے احکام تم مانو گی تو تبھی جا کے جو ہے وہ تم کیا ہوگی پاک اور صاف ہو جاؤ. یا نساء النبی لسن کاہد من النساء او خزو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے تاسو پشان دی وتنی د خزو کچری زان ساتے تاسو د خلاف د اللہ نا کچری گے تیری گے تاسو د اللہ نا نو نرمی ہو کہ تاسو په خبرو گے نتم بو کی اغه سړے چ پسردا کی مرض د زنا او دے او غای بنا معروف اخ وقرنا فی بیوتکنا او قرار ان سے بخبل کورنو کی او خزو یا زان عزت مند کے بخبل کورنو کی او خزو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفہ الشیطان تو شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے اور کو جو ہے وہ کہتا ہے ان کے خلاف ورغلاتا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی جو ہے وہ کتنی خوبصورت عورت جو ہے وہ جا رہی ہے اس کو ذرا دیکھ لو تو شیطان لوگوں کو اساتا ہے ذرا دیکھ لو ذرا دیکھ لو تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا او قَرَارُنُ سے بَخْبُلُ كُرُنُكِ او خَزُو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَتِ الْأُولَى او مُوزِ تَاسُو بَشَانْدَ وَتَلُودَ جَاهِلَتْ لُمْبَنِي او جاری کے مجھ لرا ورکے زکاة لرا و تابداریو کے دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یقیناً غواڑی اللہ دے دا پارا چلری کی ساسن بدنامہ ساسن الزام اہل البیتی او کور والو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ویطاہرکم تطہیرا اور پاک کی تاسل را پاکولو سرا